तयाऊं तासा लाए पहजे पालन हार खां दुआ घुर तासा लाए चिटाई करे तो वहा गौ कहड़े किस्म जी आही। मूसा चयो त अल्लाह चवे थो तो वहा गौ नकी पोढ़ी ऐं नकी जवान आहे इन्हीअ विच में विचथरी आहे। पोए जेकी अव्हां खे हुकुम ॾिनो वियो सो करियो।